Gözyaşını görünce cacığımız gevşer bizim. Çünkü duygusalız. Ondan sonra düşünmeyiz. Yani düşünmeyi askıya alırız. Sadece ona göre hareket ederiz. Sadece ona göre hareket ettiğimizde daima kandırılırız. Daima aldatılırız. Yani bizi aldatmanın yolu eğer ağlamaktan geçiyorsa gözyaşı bize sıkılmış bir kurşun olarak kullanmaya başlar. İmanınızı da öyle yerler. Aklınızı da öyle yerler, malınızı da öyle yerler, hakkınızı da öyle yerler. Dolayısıyla hatta öyle olur ki bir toplumda artık gözyaşı karşıdakine dayak atmanın bir biçimi olur. Ağlayarak döver sizi. Bu da olur. Yani özetle nasıl uydurulur, nasıl bir taş hazırlarsın hadisten de bu ayete atarsın? Güldüren de o, ağlatan da o demiş Kur'an. Kur'an'ı taşlayacaksın. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz. Allah Resulü bildiğini bize nakletmekle görevli. Eğer bir şey biliyor da bize nakletmiyorsa görevini yapmamış demektir. Risalet görevini yapmamış demektir. Peki bilip de bize nakletmemesi mümkün? Çünkü o ne bildiyse Kur'an'dan bildi. Kur'an'dan başka bir kaynağı yok onun. Biz bunu da Kur'an'dan öğrendik. Şura suresi 51. ayet ortada. Onun için مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Sen bu Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Dine dair ne biliyorsa ondan öğrendi. İlmi ledün diyenleriniz içinizden çıkar gibi. Ya bu ne olacak? Evet. O bir hezeyan, onu biliyorsunuz. O, uzak doğu dinlerini tasavvuf adı altında Müslümanların imanlarının ortasına bir küfür turvatı, bir şirk turvatı gibi taşıyanların hezeyanı. Ona inanmayın. Öyle bir şey yok. Onun için hakikat mübindir İslam'da. Ama tasavvuf dininde hakikat gizlidir. İslam'da hakikat herkese açıktır. Tasavvuf dininde hakikat sadece üstadlara, şeyhlere, kavslara, kutuplara açıktır. Onun için hakikate ulaşmanın yolu ilim tahsil etmektir İslam'da. Ama tasavvuf dininde, mistisizm dininde hakikate ulaşmanın yolu keşiftir. Sezgidir yani. Yani limbik sistemdir. Okkası yoktur, gramı yoktur, ölçüsü yoktur. Ölçemezsiniz, tartamazsınız. Ölçüp tartamayacağınızı değerlendiremezsiniz de zaten. Yani Kur'an'ı böyle taşladık. Arkasından ne geliyor? Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. Niye çok ağlayacağız? Hristiyan rahipleri çok ağladığı için. Hristiyan asketizmi, yani Hristiyan zühdü böyle olduğu için. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Hristiyan rahiplerin bir arınma yöntemi vardır. Hatta bir başkası günah işlediğinde geçerler önlerinde İsa'nın işte taptıkları, saygı gösterdikleri ikonası vardır. Onun karşısında sırtlarından elbiseyi çıkarırlar. Özel bir kamçıları vardır. Sırtlarını kanatıncaya kadar döverler. Hiç böyle bir sahne filmlerde gördünüz mü? O doğrudur. O sahne doğrudur. Yani diyeceksiniz ki bizim Şiiler bu Hazreti Hüseyin'in şehadet gününde sırtlarını kamçılıyorlar. Hah, adresini buldunuz. Hiç yanılmadınız. Aslında Şia oradan almış, tasavvuf da Şia'dan almış. Bunlar Şia'dan alırlar. Biz Şii oluruz ama bunlar hiç olmazlar. Nasıl oluyorsa ben anlamadım bunu. Evet, dediğim gibi Kur'an'ı bir üstünde hadis yazan bir taşla taşlayacaksanız, Kur'an'a meydan okuyacaksanız işte böyle uydurursunuz. Sahi ben bunu uyduran adamın nasıl bir şeytani zekaya mensup olduğunu, nasıl bir şeytani zekaya sahip olduğunu düşünemiyorum. Yani helal olsun da diyemiyorum, haram Çünkü yalan uydurmak, peygamberin diline yalanı koymak haram. Ne denir bilmiyorum. Şeytani bir zeka. En saf gibi görüneni, en masum gibi görüneni böyle bakınız. Eğer tahlil ederseniz, eleştirel akılla bakarsanız, sorgularsanız dökülüyor lime lime. Niye ağlayacağız? Asıl ben tebessüm etme hakkımızı kullanmadığımızı düşünüyorum. Efendim? Öyle mi? Daha neleri var bir bilseniz. Ben tebessüm etme hakkımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksine insanlar zaten zorda. Hayat zor. Hayat kendi yüküyle geliyor. Ve herkesin derdi zaten kendine yetiyor. Bu anlamda dışarıdan bakıp da imrendiğiniz insanlar var ya, eğer içine girerseniz aman bu benimki iyi, benimki bende kalsın dersiniz. Onun için böyle dışarıdan çok fazla imrenmemek lazım. Herkes kendi yükünü taşısın. Peki sizin herkese yapacağınız neler vardır? Tebessümünüz vardır. Ona bir tebessümcüyü çok görmeyin. Onun da nadir zamanlardaki mutluluğunu ona çok görmeyin. Yani o gün mutlu olmuşsa o mutluluğu ne yapıp yapıp bunun mutluluğunu çalayım diye mutluluk hırsızlığı yapan uydurulmuş dinciler insanlığın huzursuz bacağıdır. Mutluluk görmek istemiyorlar. Onun için bir ayet açtım önüme. Ali İmran suresinin 120. ayeti. Çok ilginç. İn temseskum hasenetun tesukhum ve in tusibkum seyyi'atun yefrahu biha. Bir tipten söz ediyor. Eğer size bir iyilik dokunursa, sizi mutlu görürse bundan huzursuz olurlar. Hiç hoşlarına gitmez. Ama sizi üzüntülü, huzursuz görürlerse bundan keyif alırlar. Böyle bir tipten bahsediyor. Aslında Yahudilerle ilgili pasajların içinde de hayır, bu ayetler Yahudilere falan inmedi. Bu ayetler bize indi. Yahudileşmeyle ilgili diyeyim ben buna. Ve bugün uydurulmuş dincilerin nasıl Yahudileştiklerini buradan da görüyorum. Onun için insanı mutluyken görmek onları huzursuz ediyor. Nerede bir gözü parlayan insan gördüler? Aynen kar yağarken aklınıza kardan adam gelir mi ya? Aklınıza kardan adam geldi. Kardan adam da haramdır. Çünkü heykel yapmaktır. Hani yolu buradan geçmiş bir efendim şey vardı ya biri. Allah akıl fikir versin. Yani benim tezgahımdan geçmiş biri bu kadar delirir mi? Hı? Sen hiçbir şey anlamamışsın be kuzum. Ne diyeceksin? Burası öyle bir ülke ki akşam DJ yatar, sabah müfessir kalkar. Burası öyle bir ülke ki akşam grafiker yatar, sabah allame kalkar. Böyle bir ülkede yaşıyorsan zor işin. Bizim işimiz gerçekten zor. Onun için üç kuruşluk tadımız olduğunu gördüğünüz zaman aman çalmayın ne olur. Bırakın da sevinelim yani. Bırakın da sevinelim, keyiflenelim. Çünkü öyle çok yok yani. O nedenle aziz kardeşlerim, bakıyorum insanlar ya kim olursa olsun bir insanın gözünde bir mutluluk gördüğünüzde önce o insanın nesi geliyor aklınıza yahu? O insanın dini geliyorsa siz insan değilsiniz. O insanın ırkı geliyorsa siz insan değilsiniz. O insanın sınıfı geliyorsa, mezhebi geliyorsa, meşrebi geliyorsa siz insan değilsiniz arkadaş. O insanın insan olması gelmeli. Hatta kadın olması, erkek olması değil. İnsan olması gelmeli. İnsan ya, insan. Senin gibi bir insan. Nihayetinde insan olma ortak paydası eğer sizin için ortak payda değilse insanlığı aslında bir tarafa atacaksınız demektir. İnsanlık ortak paydasını ortak payda olarak kabul etmeyenlerin en büyük problemi insani davranmayı bir tarafa bırakmaları. Çünkü muhatabını o ortak paydada kendisiyle aynı insanlık ailesine mensup olarak görmüyor. Sana ne? Sana ne? Kimsenin Allah'ı olmak sana bana düşmez ki. Birinin Allah'ı olmak ne demek? Birinin Allah'ı olmak, Allah'ın soracağı soruları senin sorman. Demek. Yani o soruyu sormak Allah'ın hakkı. Onun için Fatih'e nispet edilir. Ne kadar harika bir ifade. İnsanlara namaz kılıyor musun? Müslüman mısın? Ki tebaasında 10 küsur din vardı. Efendim, Müslüman mısın? Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun diye sormayın. Bunlar Allah'ın soracağı sorular. İnsanlara soracaksanız, aç mısın? Susuz musun? Uykusuz musun? Barınağın var mı? Diye sorun. İşte bu ya. İşte bu. Bu zatı kendi oğlu mülhit, kafir, dinsiz saydı. İşte böylesi de var. Tersi de oluyor, böylesi de oluyor. Evet. Kendi oğlu Bayezid, babam dinsizdi diyen bir kaçık. Bir katil aynı zamanda. Seri katil. İki torun katili, iki evlat katili, iki kardeş katili. Ama böyle bir deliyi veli ilan eden tarihe sana da selam olsun. Evet. Veli, Bayezid-i Veli, düşünebiliyor musunuz? Birini orantısız övüyorlarsa orada durun. Orada mutlaka durun. Bir halt var. Birini orantısız sövüyorlarsa orada durun. Mutlaka durun ama. Orantısız yeriyorlarsa, ya hiç tanımadığı bir adama öyle bir öfke kusuyor ki, yahu zannedersin ki ya malına dokundu, ya ırzına dokundu, ya canına dokundu. Hayır, görmemiş bile ömründe. Bu kin ne? Orada durun. Bir hastayla karşı karşıyasınız. Önce karantinaya alın kendinizi. Önce sağlama alın. Onunla ilişkinizi gözden geçirin. Çünkü normal değil. Normal değil. Onun için dengesizlik her yerde felaket getirir. Bu anlamda da insanlığın huzursuz bacakları, huysuz bacakları olma hastalığını Müslümanların üretmiş olmasını da hiç garipsemiyorum. Bakın, nerede birileri eğer 3 kuruşluk bir eğleniyorsa, ki seni ilgilendirmiyor, onun işlediğinin ne olduğu seni ilgilendirmiyor. İlk ilke bellidir. İlk ilke nedir? Başkasına zarar vermemek. Vay be! Bu ilk ilke bugün İslam toplumları dediğimiz Müslüman şarkta yok. En basit örneğini vereyim mi? Filmlerde sigarayı mozaikliyorlar. Silahı mozaikleyen yok. Sigara insanın kendine verdiği zarar, silah insanın başkasına verdiği zarar. Kafa bu, uydurulmuş dinci kafası bu. Silahı mozaiklemiyor, niye? Çünkü aslında Allah diye taptığı güç. Allah'a falan tapmıyor, inanmıyor. Güce tapıyor. Silahı niye mozaiklemiyorsunuz? Şort giymiş kıza düşman olduğu kadar bir kadın katiline düşman olmuyor. İlgilenmiyor bile. Niye? Şakülü kaymış. Kaymış. Yahu birininki zararsa bırak kendine. Ama öteki bir başkasının canına kıyıyor. Canına kıyıyor yahu. Neden böylesiniz? Neden böyleyiz? ne kadar değişmiş şeyler, ölçüler. Bu ne hastalık Allah aşkına. Noel baba puh kaka, oruç baba evliya. He? Yahu Noel baba şefaat eder misin diyen adam görmedim ama oruç babadan şefaat istemeye gidiyor. Asıl oruç baba şirk. Anlatabiliyor muyum? Senin derdin ne arkadaş ya? Senin derdin ne? Neden oruç baba evliya oluyor? Hiç düşünmüyor musun? Babalar üzerine eğer bir günah skalası yapacaksan, önce şirkten başla. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirk. Görüyorsunuz değil mi? Şakül öyle kaymış ki, Şakül bu kadar kayınca benim gibiler öksüz kalır. Benim gibiler yetim kalır. Tamam mı? Şakül bu kadar kayınca. Zira kötülüğün unutulması bir dert. Kötülüğün iyilik kisvesine bürünmesi bin dert. Kötülüğün sevap kisvesine, din kisvesine bürünmesi bir milyon dert. Onun için huzursuz bir bacağımız var. Huysuz bir bacağımız var. Mutluluk gördüğü yerde mutsuz oluyor. Sevinen insanlar görmeye dayanamıyor. Nasıl huzursuz ederim? Nasıl karıştırırım? Burayı nasıl bulandırırım? Niye? Niye böyleyiz? Neden böyleyiz? Eğer ahirete gerçekten inansaydı, gerçekten inansaydı, dünyada emin olurdu ve kendisinden de emin olurdu. İman emin olmak. İman güvendir dostlar. İslam da barıştır dostlar, huzurdur. Vardığı yere insan şöyle bir huzur efiltisi getirmeli ya. Geldiğiniz zaman huzur rüzgarı gelmiş olmalı. Vardığınız yerin huzur katsayısına ufak da olsa bir şey ekleyebilmelisiniz. Vardığınız durduğunuz yerde güven katsayısına bir şey ekleyebilmelisiniz. Şöyle bakar mısınız? Şu toplumun haline bakar mısınız? Eğer baskılar kalksın, kanun baskısı, mahalle baskısı, toplum baskısı, baskılar kalksın, vallahi insanların eline de silahları verin, atış serbest deyin, bu toplum 24 saatte birbirini temizler. Herkesin ağzına kadar öfke dolu olduğu ve öldüreceği birileri var. Nedir bu ya? Nedir bu? Kim yaptı bunu? Din adına yaparsanız o din Allah'ın dini değil, şeytanın dinidir. Millet adına yaparsanız bunu o millet milliyetçilik değil, o bir beladır. Şeytanın milliyetçiliğidir. Eğer bunu ülke adına yaparsanız o ülke hazır o zaman felakete düşer. Siyaset adına yaparsanız beladır. Din adına yaparsanız beladır. Toplum adına yaparsanız beladır. Irk adına yaparsanız beladır. Ne adına yaparsanız yapın, insanları birbirlerine Çin'le doldurmak. Nasıl bir şeydir ya? Birinci ilke başkasına zarar vermemektir. Birinci ilke. Hiç değişmez bu ilke. Başkasına zarar verme. Eğer bir günahı bir skalaya dizecekseniz, bir günahı eğer kendi içinde bir hiyerarşiye dizecekseniz, en tepede başkasına zarar durur. bu toplumda başkasına zarar en küçük sayılıyor. En küçük, el kiri. Ama insanların kişisel, öznel, Allah'la kendi aralarındaki günahları ise en tepeye konuluyor. Bu piramidin ters dönmesidir dostlar. Bu hakikatin ters dönmesidir. Bura hiçbir yere götürmez bizi. Ancak birbirinin cellatı olmuş, birbirinin şeytanı olmuş, birbirinin cehennemi olmuş bir toplum doğurursunuz. Öyle olur. Onun için evet, huzursuz bacak sendromuna en azından Kur'an talebeleri katkı vermemeli. Sizler katkı vermemelisiniz. Vardığınız yere bir neşe, bir huzur, bir sevinç, bir gülüş, bir gülücük, bir tebessüm getirin. Gördüğünüz insanları önce onların alt kimliklerinden görmeyin. İşte hangi ırktan, hangi kavimden, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi dinden, hangi yoldan değil. İnsan olarak görün. Allah'ın emeği vardır insanda. İnsan olarak. Onun için en azından Kur'an talebeleri bu konuda toplumsal barışa, toplumsal huzura katkıda sunmalılar, bulunmalılar ki Kur'an'ın yüzünü artsınlar. Yoksa aynı şeyi Kur'an okuya okuya biz de yapacaksak eğer Rubbe talin yel'anuhul Kur'an, nice Kur'an okuyan var ki Kur'an ona lanet eder, olur. Yani dolayısıyla ayetler bizim hayatımızda güzelliğimizi artıracağı yerde, ayetlerin geri tehlikeli bölgesinde, şifaul lil mu'minin ve la yezidu'z zalimina illa hasara. Yani Kur'an'a güvenenler için Kur'an bir şifadır. Fakat zalimlerin hüsranını artırmaktan başka da bir işe yaramaz. Biz Kur'an'ın hüsranını artırdığı zalimlerden olmayalım inşallah.